baby, Mrs. Cole. Acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all. You waited too long. You should have hooked me before I put my raincoat on. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. Feel vulnerable around me. Hey, baby, what's going on? Lost control and you lost your tongue. You lost me, deaf in my ear. Nothing you can say is gonna change the way I feel. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. Step too close to your boundaries. You want a nobody around to see. You feel vulnerable around. What is love? And what's just a game we're both playing and we can't get enough of? We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. Mrs. Colt i Kings of Convenience. Wracamy do nowej płyty Kasabian. Od Clubfoot przeszli mega metamorfozę. Jeśli ktoś Brytyjczyków słuchał, mógłby rozpoznać po rytmie i wokalu. Always complaining, but never the same. Jesienią w Warszawie zagra australijski duet Royal Otis. Po 5 latach na początku roku wydali debiutancką płytę. Delikatnie psychodeliczny indie pop. Mają lekkość, trochę wakacyjnie. Cool Hate. post-punk i londyńska grupa Dry Cleaning. Wracamy do off-festiwalu, celuję w piątkowy line-up. Kolejny zespół, który gramy, English Teacher, po debiutanckim albumie występuje w całej Europie. Niespodziewanie wystąpili wieczorem w swoim rodzinnym Leeds. Koncert w jednym z klubów był darmowy. Tak, chcieli uczcić razem z fanami nominację do Mercury Prize. Nagrodę mogą dostać za rewelacyjny debiutancki album This Could Be Texas. Rywalizują z Beth Gibbons, wokalistka Portishead wydała w tym roku solowy album. Inni konkurenci to Barry Can't Swim, Charlie XCX czy The Last Dinner Party. Ale już sama nominacja to sukces, który wczoraj wieczorem świętowali. Got a taste of what it feels like to be close. there's a whole pile of it. Thing is, I got a taste of what it feels like to be close enough. And I hope I can get my mind right so I can keep it up. Can't be writing R&B for you. I've been making me a coffee while you scream it back to sleep, and I'm still asleep for you. Can't be writing R&B. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. XX, Delikatne Islands. Nowy singiel Anglików z Black Party, a wydali go dzień przed Glastonbury. Close again. He's flying again. He's flying again. Oh. Mocniej brzmiało na koncercie Block Party. Swojego stylu nie zmieniała legenda sceny alternatywnej, grupa Pavement. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Something's wrong, cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature is dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. From the garbage man trees, mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets, smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. sympathy crutches. Discount orders on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Wróciliśmy do przełomu lat 90. i eksplozji muzyki niezależnej. Becky Devil's Haircut, grupa Dinosaur Jr. chwilę wcześniej na swój styl przerobiła Just Like Heaven, The Cure. Uderzające. Tak ostro kończo, Dinosaur Junior. Za kwadrans czwarta powoli dobiega końca nasza audycja. Indie Rock i Acid House, te style, tak jak Manchester, który graliśmy, łączy Primal Scream, dokładniej płyta wybitna Screamadelica. Ten legendarny album Live grali w Europie w 2011 roku i byli wtedy na festiwalu. To było barwne muzyczne szaleństwo. We are together. We are unified and on one accord. Because together we got power. Apart we got power. Today on this program you will hear gospel and rhythm and blues and jazz. All those are just labels. We know that music is music. Woo! Come Together, a Swan, Gospel, Acid House i Indie Rock, Primal Scream, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Halina Leszczyńska i Krzysztof Zyblewski. Dziękujemy za te dwie mocne, nocne godziny. Wschód słońca dopiero za godzinę, o 4:56. Z nową energią, uśmiechnięty, za chwilę w studiu będzie Radosław Nałęcz. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witamy, kłaniamy się do godziny 6, jesteśmy z Państwem. Od 4 do 6, no kilkadziesiąt sekund jeszcze i będzie 4 faktycznie punktualnie na zegarze. Halina Leszczyńska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj jest pierwszy dzień sierpnia, a dzisiaj